اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، برائے کرم کوئی ایسا واقعہ ہمیں ارشاد فرما دیں کہ جس سے احترام رمضان کے حوالے سے ہمیں کوئی مدنی پھول ملتا ہو۔ احترام رمضان کے لیے تو وہ احادیث مبارکہ مالا مال قرآن پاک میں بھی رمضان المبارک کا ذکر ہے، اور رمضان مبارک کی یہ بھی کیا کم خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، تو یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے، اس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار برکتیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 76 پر ہے، بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہا کرتا تھا، ایک بار رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی، مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد بولا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، کافر تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی اور آتش پرست تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عزوجل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز کر دیا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ تو احترام رمضان کا صلہ آپ نے دیکھا، یہ کافر نے اس کا احترام کیا تو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو مسلمان اگر احترام کرے گا تو کیا نہیں ملے گا۔ تو ابھی چونکہ وہ کافر تھا، ان دنوں ایمان لانے سے قبل وہ کافر تھا، تو وہ گھر میں چھپ کر کھا لیا کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو روزہ نہ رکھے مسلمان بھی وہ گھر میں کھا لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ روزہ نہ رکھنا خود یہ کبیرہ گناہ ہے، مسلمان پر روزے فرض رمضان المبارک کے، تو لہذا وہ نہ گھر میں کھائے نہ بازار میں کھائے، البتہ بازار میں نے لوگوں کے سامنے کھانا یہ زیادہ سخت حکم رکھتا ہے، چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو سر بازار علل اعلان کھائے پیئے، میں رمضان کے دن کے وقت روزے جب لوگ رکھتے دن میں رمضان میں جو علل اعلان سر بازار کھائے پیئے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہ قتل کرنے کا معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، بلکہ یہ حاکم اسلام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو اسلام حاکم اسلام ہے، اب تو حاکم اسلام کہیں دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے، تو اب کہیں بھی حاکم اسلام شرعی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کے احکامات کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہو، ایسا میری معلومات کے مطابق روئے زمین میں کسی ایک انچ زمین پر بھی نہیں ہے، تو وہ حکم جو تھا وہ حکیم اسلام کے لیے تھا، اب اللہ کرے کہ پھر وہ سنہری دور آج آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، امام مہدی تشریف لائیں گے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، تو اسلام اسلام واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔